Heerlijk, deze twee oude hippies. Kate en Emma, weet ik veel hoe je dat uitspreekt. De poeren zijn. We gaan de kachel weer eens op 3 zetten vanmiddag. Vorige week werd de familie Kachel geconfronteerd met een Zweedse dame. Ik ben juffrouw Sneeuw, Sonja. Waar Ko nogal verdacht op reageerde, vond Ka. Ik had toch sterk de indruk dat jij dat mens wel eens eerder had gezien. Ko wist weer eens van niets. Wel nee, Ka, hoe kom je daar nou bij? Petra wordt als getuige opgeroepen. Volgens mij zijn ze juffrouw Sneeuw, Sonja. En Flip probeert er een munt uit te slaan. Ik geloof dat ik nog 25 piek vreemd. En daar zijn ze weer. Ko, Ka, Flip en Petra. De familie Kachel. Mensen, lijkt Erika Terpstra wel. Ko, jij blijft hier op de zaak passen. Dan ga ik met Flip en Petra de keuken schoonmaken. Ja, maar schiet wel op, hè. Zo meteen stroomt de hele zaak vol en dan sta ik hier in mijn eentje. Dag, Ko. Frikant, ik dacht dat ik weg was. Nee, ja. Dat is ook toevallig, zeg, dat ik jou hier tegenkom, ja. Zeg, laat die in godsnaam niet merken dat wij, dat jij en ik, mevrouw is nogal, je weet wel, hè. Ja, Ko, ja, ik wou je nog wat vragen, ja, Ko. Maar natuurlijk, ja. Wat wou je bestellen, koffie, thee? Nou, nee, Ko, eigenlijk wou ik gelijk met je afrekenen, ja, geld, ja, zie je wel. Verrek. Is het nou alweer? Flip, laat zich even op naar de keuken, ja? En vergeet niet dat ik je net 25 piek heb gegeven. Ja, zie je, Ko. Ja, ik heb een dochtertje, Ko. Oh ja? Wat leuk zeg! Een dochtertje van 3 jaar. Oh ja? Wat leuk zeg! Ko, zie je, jij bent haar vader, Ko. Oh ja? Wat lullig zeg. Nou ja, weet je wat? Jij mag het hebben. En vertel eens, wanneer ga je weer naar Zweden? De keuken is klaar. 250 gulden in de maand, Ko. Ja, dat is van nu af aan jouw aandeel in de opvoeding. En ik kom het persoonlijk halen, ja? Ja, we zien wel. Zeg, we gaan sluiten, hè? Toch, Ko. Zo, de keuken is weer schoon, hoor. Wie ging daar net weg, Ko? Hé? Dat was, iemand van Foster Parents. Voor wat? Foster Parents, ja. Of van een kind willen adopteren. Goh, wat een leuk idee zeg. Ik wil nog best een broertje of zusje. Nee, Petra, zo'n kindje krijg je helemaal niet te zien. Dat woont ergens in Afrika of Azië. Of ze Zweden. Wel verdomme, kijk nou wat je doet, klootrommel. Dat deed je zelf hoor, pa. Zit niet te zeiken jij? Ko! Oh, verdomme, wat is er nou weer, Ka? Ik ben dat grove woordgebruik van jou, spuug zat, Ko. We gaan je vanaf nu maar eens opvoeden. Juist, vanaf nu voor elke krachtterm een gulden in de vloekenpot. Dat lijkt me een prima idee. Ach, stop wat in je snee. Kassa!